Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah silatur rahim penggawe kang luhur nyambung sanak nyambung sedulur jembar rizki lan panjang umur insya Allah urip tambah makmur guyub lan rukun dikuatake supaya tentrem kita uripe wong kang rukun agawe sentosa kang podo cerah agawe bubrah guyub lan rukun dawuhe pangeran menungso urip ra iso dewean urip iku koyo nyebrang dalan ora suwe bali nyang pangeran sopo pengin mulya dunyane lan uga mulya ing akhirate ojo nuruti hawa nafsune sebab nafsu olo perintahe Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.